Na mpenzi msikizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Kuondoa ombaomba mitani kwa hitaji uangalifu mkubwa, shirika la kutetea watoto Giriuja laonya likianika shughuli za msingi kama kuwaorodhesha walengwa na utambulisho wao. Kurejea kwa mawasiliano kwa njia ya barabara Bujumbura Rumonge bado kitendawili yapata wiki moja. Na timu ya wanawake ya kitaifa ya wanawake kushiriki michuano ya AFCON kwa mara ya kwanza ifikapo Julai 2 huko Morocco. Muda ukituruhusu tutagusia anga za kimataifa, ambapo polisi wa Afrika Kusini kufanya uchunguzi kwenye mabaa baada ya vijana 21 kufariki. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugima na hapa studio msomaji ni mimi Lomwale Daniel Ivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wanaosafiri kwa kutumia vyombo vya magurudumu mawili visivyotumiwa katika biashara ya uchukuzi jijini Bujumbura wanasema kutoelewa sababu ya kukawia kutoka kwa hatua ya kuwaruhusu kufika katika sehemu za kazi zao jijini kati na pengine palipopigwa marufuku. Wanalalamika kuwa karibu miezi miwili inamalizika baada ya vyombo vyao kusajiliwa bila hata hivyo kuona matokeo yake. Wanaomba wahusika kuwalegezea kamba. Hawa ni baadhi yao. Nimependa nikumbushe serikali kwa sababu hatua ambayo inakataza watu kufika sehemu mbalimbali kutumia mabaskeli na mamoto kufika mjini kati Bujumbura inatuasili matatizo mengi kwa mafamilia tofauti. Kwa mfano mimi ni mfanyabiashara, nilikuwa natumia chombo hicho kufika sehemu mbalimbali. Kwa leo natumia muda mrefu sana, naona kwamba tatizo zimeshakuwa mingi katika familia yangu. Matatizo ni mengi. Kwa mfano ni kwa nazalisha, nafanya kazi kwa muda mfupi sana, kwa siku ya leo natumia muda mrefu. Pesa nilikuwa nafaidikia kusiku zimepunguka sana, na hiyo inaathiri familia yangu, naona maisha anaenda anazama kabisa. Tunaomba serikali ya Burundi na waziri wa mambo ya ndani atuhurumie kabisa, tupate na ruhusa kuendesha na hivyo vyombo visivyo ya kutafuta pesa. Kwa sasa kabisa kiukweli tunachoka, sababu tukatundisha zoea kuenda na pikipiki yenyewe, hivi tunakwenda kwa mguu. Unaona hata mambo ya mafuta gari sio rahisi, afu kufika kwenye makazi sio rahisi, tunachelewa, tunachoka sana. Na pikipiki zenyewe kwenye tunashimamisha hivi mapine zinaharibika haribika, mafuta yale ya ndani ambao watu wanazoea kuita vidanje lazima tutamwanga. Mambo sio safi kabisa kwa familia, mapato yetu imepunguka, sababu muda tulikuwa tukitumia zamani sio kama leo. Kwa sasa tunachelewa kwenye makazi, wala tunafika tunakawia kwa kuelekea nyumbani, inaonekana mambo sio freshi, mchoko nini, kuna mambo fulani fulani yamezorota zorota. Tungeomba serikali turegezee kidogo. Na mkufuatia hayo, katibu wa kudumu katika wizara yenye dhamana ya usalama anasema kuwa zoezi la kusajili vyombo vya usafiri visivyotumiwa katika biashara ya uchukuzi vile kama vile skuta, pikipiki, bajaji za mashirika limo mbioni kumalizika. Martin Inhelesi anafahamisha kuwa siku za usoni watafanyia tathmini ripoti kisha hatua zichukuliwe. Tumusikilize akitafsiria kwa Kiswahili na Moize Misago. Swala la vyombo vya usafiri kama pikipiki, baiskeli na bajaji ili vifike mjini kati liliwasilishwa hivi karibuni katika mkutano ambao waziri wa mambo ya ndani aliendesha pamoja na viongozi wa utawala katika manispa jiji la Bujumbura pakiwepo na jeshi la polisi. Swala liliulizwa waziri na kutoa mwanga. Zoezi la usajili linaelekea ukingoni, kutafuata swala la kushughulikia faili ya wamiliki wa vyombo hivyo ili kutazama idadi ya vyombo hivyo kama pikipiki, baiskeli na bajaji vinahitaji kufika mjini kati, na kutazama iwapo kuna uwezekano wa kutoa ruhusa, lakini panastahili kuzingatiwa maslahi ya jamii. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Zoezi la kuondoa barabarani watoto ni mradi unaotakiwa kufanywa kwa uangalifu mkubwa, ni maelezo yake kiongozi wa shirika la kutetea watoto Giriuja Aimable Barandagiye. Anasema kushangazwa na hatua ya wizara ya mshikamano ya kutoa makataa ya wiki mbili ili watoto hao na watu wazima ombaomba wawe tayari wameondoka barabarani. Hapa naweza kuwa mradi wa kuwaondoa barabarani uliowasilishwa hivi karibuni katika kikao cha baraza la mawaziri unaweka wazi shughuli za mwanzo kama kufanya orodha na utambulisho wa watu hao. Kulingana naye, mambo yasipofuata utaratibu huo, swala hilo halitapata ufumbuzi maridhawa. Punde tunaendelea na taarifa yetu. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Na mtumunasikika vizema kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura. Mawasiliano kwa njia ya barabara kuu nambari 3 Rumonge Bujumbura hayajarejea tena baada ya kukatika yapata wiki moja ya kumradi. Shughuli za tingatinga mbili za shirika Sojea Satom zina mipaka katika kuchimba mfereji inayopokea maporomoko pamoja na kuyasawazisha. Kwa kusubiri mambo kurejea katika hali ya kawaida, baadhi ya wafanyabiashara wamesitisha kazi zao za kununua au kuuza bidhaa zao jijini Bujumbura. Na mshauri wa gavana anayehusika na maendeleo mkoani Rumonge amefutwa kazi Jumatatu hii kwa amri ya rais katika ziara mkoani humo juma lililopita. Jiribeli Horugazi alikuwa amesema kwamba rais wa Burundi alikuwa amesema kwamba Jiribeli Horugazi hastahili kuwa kiongozi na kuendelea kuhudumu nchini Burundi, na kuapa kumpiga karamu baada ya kukiri hadharani kuwa nyumbani kwake kulikamatwa mafuta. Mbali na taarifa hiyo, Ribera Mfumukeko ameteuliwa na rais kuwa mmoja wa wahusika wa shughuli katika Ikulu. Bwana Mfumukeko alihudumu katika nafasi ya katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia aliwahi kuwa kiongozi wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso. Na wakimbizi wa Kongomani wanaopata hifadhi nchini Burundi wanasema kuanza kufanya miradi midogo midogo kwa ajili ya kuwasaidia kukidhi mahitaji kwa kutunza familia zao. Mfano halisi ni na wanaokaa katika kambi ya Kinama tarafani Gasorwe mkoani Muyinga na Musasa mkoani Ngozi wanaofanya biashara kupitia mafunzo waliopewa na mashirika yanayowafuatilia karibu. Wanaomba hata wenzio wasio hamasika kuchangamkia shughuli za kujiendeleza. Tuwasikilize baadhi yao. Batu wanaanza miradi mbalimbali. Mbele tulikuwa tukipokea wakipokeza chakula, kama wanakupokeza unatafuta gisa kufanya ziganya, muziganya unakopesha franka, alafu unakuwa unarangua tu vitu kidogo kidogo juu ya kuendeleza mbele, uone kama batoto wataishi namna gani. Kwa juu chakula haitoshi, yafaa kujitafutia. Na sisi tungifurahia, tungitegemea kama vile tuko wa refugee na wengi wamefanya hata miaka 12 hapa, wangituachia na sisi uhuru kidogo ya kuwa nenda rangua vitu sawa vile Jumbura, Ngozi, naenda Muinga, na wewe kwetu sasa vile mwananchi, hata kama uko refugee, juu na haki na wewe ya kuishi. Wenzetu wote washikaze kujitafutia juu watoto habana avenir. Ni kujitegemea kusudi uvalishe watoto, wakulishe, wengine wasome, hata wenye kusome universite. Juu tuko limite kwa niveau ya diplome d'etat. Haiko kila mtu ana bahati ya kupata bursi. Niye niko mu association ya Twende Mbele de. Tunajiunga, tuko watu watano mwa hiyo association. Ni association ya kulima. Tunatafuta gisi tunapata hela ya kukodi shamba. Tukishamaliza kukodi shamba, tunalima shi wenyewe. Tukimaliza kulima, tunatafuta mboleo. Tunapanda shi wenyewe kwa nguvu zetu. Tunapalilia, tukimaliza kupalilia, tunavuna. Kwa kuvuna, tunaangalia kama tulifaidika. Tunakamata ile mbegu yetu yenye tulipanda, tunaiweka kusudi tusikue kukosa ingine yenye tutapanda. Kwa hiyo ile faida inatusaidiaka sana, kwa kusema tununue vitu vyenye inatusaidia. Leo tunasikia mzuri sana juu ile ukosefu yenye tulikuwa nayo mbele, leo hatuna. Naam, hao ni baadhi ya wakimbizi wa Kongomani wanaokaa katika kambi tofauti za huko kaskazini mwa Burundi. Wafuasi wa vyama vya kisiasa wanatakiwa kushirikiana na utawala kwa kuitikia shughuli zote za maendeleo na kuzungumzia utaratibu wa uendeshaji wa shughuli hizo. Ni maelezo yake katibu wa kudumu katika Wizara ya Mambo ya Ndani. Martin Nteretse amesema hayo baada ya shughuli za wafuasi wa chama Senele kupigwa marufuku mkoani Bujumbura. Aidha, bwana Nteretse anasema kuwa nchini Burundi, nchi ya Burundi ni mali ya wote, lakini kuwa vyama vyote vinalingana kwa mujibu wa sheria. Tumsikilize akitafsiria kwa Kiswahili na mwenzetu Ome Nduwayo. Kuramateba Bujumbura avuga ko yatumira Gavana Bujumbura anaeleza kumwalika kinara wa CNL ambaye alishindwa kuhudhuria kwenye mkutano. Hilo ni singizio la kwanza. Pili, wanachama wa CNL wanasingiziwa kutohudhuria kazi za maendeleo ya taifa, jambo jingine sikukuu za kitaifa, wanasingiziwa kutoitika. Kama wizara, tuchukulie hayo kama onyo kwa chama hicho ili kuwa tayari kuhudhuria kazi, shughuli au sherehe zinazopangwa na uongozi. Labda msimamizi wa chama kimkoa alikuwa akimdanganya kiongozi wake kitaifa kwamba anahudhuria, kumbe la. Katika mkutano uliopita tuliwataka viongozi wa vyama kuwa tayari kushirikiana na viongozi tawala ili kuratibu vyema shughuli zao mikoani. Habari tunazopata kutoka Chibitoke ni kwamba sherehe za chama CNL zilifanyika bila wasiwasi. Wanavyama wawe wepesi kuzungumza na viongozi tawala ili kusaidiana kikazi. Naam, ulevi na chuki kati ya mama mkwe na mkaza mwana ni baadhi ya sababu za kutokea kwa visa vya ukatili dhidi ya wanawake katika kaya. Ni maelezo yake waathiriwa wa dhuluma hizo waliohudumiwa na kituo Humura. Kituo hicho cha mjini Gitega Jumane hii kinatimiza miaka 10 ya uhai wake. Wanaopata huduma kwake wanaomba serikali kuanzisha katika mikoa yote vituo kama hivyo, kwa sababu watumishi wake ni polisi, mwendesha mashtaka, waganga, wauguzi na waliosomea kufariji waliopatwa na kiwewe. Sekta hizo zinasaidia wanaohitaji huduma kutozunguka huku na huko, kwa sababu zote zinapatikana huko. Na michezoni, wachezaji wa timu ya taifa kwa upande wa wasichana watasafiri Jumatano hii kuelekea nchini Morocco kushiriki kwa mara kwanza michuano ya Kombe la Afrika itakayotimua vumbi nchini humo tangu Julai 2 mwaka huu. Gustave Niyonkuru, mkufunzi wa timu hiyo, anafahamisha kuwa wamejiandaa vyema, akieleza kuleta hata wachezaji wawili wapya wanaocheza katika daraja la tatu nchini Sweden. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, serikali ya Ethiopia inasema imeunda kamati ya watu 7 kufanya mazungumzo ya amani na vikosi vya Tigray katika jitihada za kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miezi 19. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, kamati itaongozwa na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Demeke Mekonnen, waziri wa sheria wa Ethiopia Gediwon Timotheos, ambaye pia ni mjumbe wa kamati hiyo, alisema chama tawala kitakubali tu umoja wa Afrika kuongoza mchakato wa amani. Waandishi wa habari wanasema hiki ni kikwazo kinachoweza kuwa kikwazo kwa mazungumzo, kwani vikosi vya Tigray vimekosoa juhudi za umoja wa Afrika na vimesema vinamtaka rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuwa mpatanishi. Na polisi nchini Afrika Kusini Jumatatu walikuwa wakifanya uchunguzi katika baa ambapo vijana 21 walifariki kwa njia isiyoeleweka, huku manusura wakieleza vita vya kutoroka eneo hilo lilokuwa limejaa msongamano na watu, huku mtu mmoja akisema kulikuwa na ukosefu wa hewa safi. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, wengi wa wahasiriwa wengine wakiwa na umri wa miaka 13 walipatikana wamefariki ndani ya baa maarufu katika jiji la kusini mwa London mashariki. 11 walifariki dunia ndani ya baa hiyo, huku wanne wakifia hospitalini. Wengine 31 walilazwa hospitalini wakiwa na dalili zikiwemo maumivu ya mgongo, vifua kubana, kutapika na maumivu ya kichwa. Afisa alisema wengi waliruhusiwa kuondoka hospitali siku ya Jumapili, huku wengine wawili wakisalia hospitalini. Na mpenzi msikilizaji, taarifa ya mchana leo haina cha ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hii, mimi ni Romuald Denyoivuze.